Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag er søndag den 25.05.2025. Vi har med serien at gøre fiqh al-manhaj ala madhab al-imam al-Shafi'i. Inna alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inu bihi wa nasta'firu wa nasta'dih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihi allahu fahu al-muhtad. Wa man yudhilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayri al-anam Muhammad ibn Abdillah. عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربه وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذ الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، سجود السهو. باب سورة سجود السهو. سجود السهو بسورة نروح أكلمت نور الدين صلاة سسكر غراب الدين صلاة. Hvad betyder det? Det betyder, hvis du har tilføjet eller slettet. Eller hvis du har formindsket noget i din salat, eller tilføjet noget i din salat, så skal du sikre dig, at din salat er korrekt. Og det gør man ved sujud sahu. Og det betyder, at du går ned i sujud to gange, lige rablende. Om det er før at taslim, før at du hilsen, eller efter hilsen. Det skal vi ligesom snakke om. Hvad betyder sahu? Sahu betyder at klemme. Og det betyder også at falde i rafla. Rafla, det betyder, at du har lavet shurud, hvor din hjerne ligesom har været væk, så du ligesom har glemt, hvad du skal udføre af handling. Og det kan være med vilje, og det kan være uden vilje. Med vilje, det betyder, at du troede noget, som du har gjort, og alligevel ikke. Så der kan være det, man kalder shak. Shak, det betyder at være i tvivlsom. Har jeg bedt to eller tre? Har jeg lavet tashahud, eller har jeg ikke lavet tashahud? Og klemsomhed, det falder vi alle sammen i. Det har Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjort. Sallallahu alaihi wasallam. Der er en hadith. Hadith Abu Huraira, hos imam al-Bukhari, radiyallahu anhu wa arda. Hvor profeten sallallahu alaihi wasallam, der blev sagt, salla bina al-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Dhuhra aw al-Asr. Profeten bedte, enten var det dhuhr eller asr. Så siger han, fasallama, så hilste han. Faqala lahu dhul yadayn, en mand han blev kaldt dhul yadayn, det betyder, at hans hænder var ligesom lang. As-salatu ya Rasulallah anaqusat, så siger han, bønnen og profeten af Allah, er den blev mindre. Faqala al-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ahaqqum ma yaqul, er det sandt, hvad han siger? Qalu na'am. فصلى ركعتين اخريتين ثم سجد سجدتين صبيلهن صلوهن تكبيرة احرام في تو ركعة وصائن السلام صلوهن تو تحية المسجد الا انسكوت تو سجود السهو انسكوت معي ده اوس عند بيفيسا وبروفيت صلى الله عليه وسلم هن هل سجود السهو. Vi har en hadith hos imam al-Bukhari og muslim. Hadith Abdullah ibn Huyayna radiyallahu anhu wa arda' annahu qal salla lana rasulullah rak'atayn min ba'd as-salawat wa fi riwayah qama mithnatayn min adh-dhuhr. Profeten sallallahu alaihi wasallam bed, men han har ikke lavet tashahud al-awwal. Så han stod op. Thumma qama falam yajlis, han stod op. Og han ikke sidde ned. Fa qama an-nasu ma'ahu. Så folk, de fyldte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu, da vi kan se han var færdig og vi har afventet hans taslim, at han skulle hilse, kabbara qabla at-taslim, før han lavede salam, så lavede han takbir og så gik han i sujud, det hedder sujud as-sahw. Fasajada sajdatayn wa huwa jalis thumma sallam, så lavede han to sajda og så lavede han taslim. Tøj. Vi skal ligesom have noget på det rene. Og det skal I ligesom forstå, og det er mega vigtigt. Vi har gennemgået, hvad er søjler, og hvad er wajibat. Søjlerne, det betyder, hvis du har mistet en søjle ud over takbira til ihram, så skal du lave en helt ny rak'ah. De skal I ligesom have i jeres baghoved. Ja'ni, har du glemt at lave ruku'ah? Har du glemt at lave sujud? Har du glemt at læse al-fatiha? Etc. Alt det her, det er ligesom søjlerne i salat. Hvis man har glemt en søjle, så skal man lave en ny rak'ah. Hvis man har glemt en wajib, et tashahud for eksempel, det er wajib. Og hvis du har glemt en wajib, så er det kun sujud sa. Er der nuqsan, og nu gør vi hos imam al-Shafi'i. De fleste af Shafi'i madhab bygger på, at hvis man husker, at man har lavet en fejl, i for eksempel, man har glemt et tashahud, så laver man det inden et taslim. Hvis man har lavet taslim, og man er tæt på salat, så kan man lave sujud sahu lige i rab bagefter. Hos de uri madhab bygger det på, hvis det er en søjle, som er formindskning, så er det sujud sahu før taslim. Er der en ekspandering, at du har bedt 5 rak'ah i stedet for 4, eller 3 rak'ah i stedet for 3, eller i stedet for 2, så skal du lave sujud sahu efter salam. Men ikke hos imam al-Shafi'i. Hos imam al-Shafi'i, du laver det før. Men hvis du har helt glemt det, og du kommer i tanke om det, så kan du godt hos imam al-Shafi'i, at du laver det efterfølgende. طيب. Der kom en hadith hos imam ibn Majah og Abu Dawud. Hadith al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu wa arda'a. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. Profeten صلى الله عليه وسلم han siger, hvis der er nogen af jer, der rejser sig op uden at lave tashahud al-awwal, den første tashahud, og han er tæt på, prøv at se her, du er tæt på, altså din bagdel er tæt på jorden, så må du gerne sidde. Hvis din bagdel er mere til, at du står op, så er det opstand, så står du bare op. وَإِذَا اسْتَتَمَ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ. خلاص, du er op, så er du op. Men hvis du lige til at bevæge dig, så kan du godt sætte dig ned. Og så siger han, وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهُ. Og så skal han lave sujud السَّهُ. Der er nogle mennesker, der siger, hvis jeg har rettet op på min fejl, yani jeg huskede, jeg var lige ved at rejse mig, og så husker jeg, at jeg skal lave tahiyyat, og jeg sætter mig ned. Skal jeg lave sujud sahu? Profeten siger ja. Ifølge den hadith, og ifølge imam Shafi'i, ja. Og det er derfor, der er nogen mennesker, der siger, hvis jeg har indhentet, yani, at jeg har lavet en fejl, for eksempel, læser al-Fatiha, gå ned i ruku', Allahu Akbar, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim, så skal jeg lige op. Stedet for at sige, Sami Allahu liman hamida, jeg siger Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. Så er der nogen, der siger, jeg har gharet dem. Nej, du har lavet fejl. Al-Khata yujba. Det skal I lære. Al-Khata yujba. Hvad betyder det? Khata, fejl, skal rettes. Al-Khata'u yujbar. Hver fejl du laver, så skal den rettes. Jamen jeg har hørt, nej, profeten s.a.v. han fortæller dig, at du skal lave sujud sahu på grund af den fejl, selvom du har rettet den. طيب. Nummer 2. Al-shakku fi adad ma ata bihi min al-rak'at. Jeg er i tvivl om, har jeg bedt 2 eller 3, eller har jeg bedt 3 eller 4? Hvad siger profeten s.a.v.? عليه الصلاة والسلام. حديثنا مسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هنسيه. Hvis der er nogen af jer, der er i tvivl, hvor meget I har bedt, 2 eller tre eller fire, så skal han holde sig væk fra tvivlsomhederne. Og så skal han bygge på det, der er anerkendt. Og det, der er anerkendt, det er to. Du bygger altid på det, der det ligger tættest. Og så bygger han på, at før salam, så laver man sujud sahu. Og så siger han, فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَّعَهُنَّ لَهُ صَلَاتَهُ. Og hvis han har bedt fem, og det er han sikker på, så kan han nøjes med at lave sujud sahu alene. وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعَ كَانَتَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. Og her, hvis han har bygget det, så kommer han til at lave sujud sahu, og det er sådan targhima lil shaytan, igada wa idlal. Det her, det er fordi shaytan går hen og stjæler hjernen af et menneske, og så Allah har lært os, at vi skal rette op på de fejl, som vi gør, og det her, det vil irritere shaytan. Din shaytan vil blive irriteret, at du har fået det rettet den vej. أما لو شك بعد الخروج من الصلاة فإن هذا الشك لا يؤثر على صحة صلاته وإتمامها إلا في النية وتكبيرة الإحرام فتلزمه الإعادة. To ting hos Imam al-Shafi'i, som han siger, hvis din niya har været forkert, yani du har bedt duhr, og så, det var min niya, men du fandt ud af, at det var asr tiden, så skal du lave din salat om. Og takbirat al-ihram, at du har glemt at sige Allahu Akbar hos Imam al-Shafi'i, så du ikke kom ind i salat, så skal du lave din salat om. Og det er gældende hos alle ulama. Fordi takbirat al-ihram, hvis du har ikke sagt Allahu Akbar og indtrængt i salat, så er din salat batil. Det er det. Okay. Nummer 3. Irtikabu fi'lin manhiyin anhu sahwa, idha kana yubtil amdat al-salat. كما إذا تكلم بكلمات قليلة أو أتى بركعة زائدة سهوة ثم تنبه إلى ذلك وهو في الصلاة فليسجد للسهو. Hvis han kom til at sige et ord ved en fejl, يعني han læser og reciterer Koran, og så læste han والسماء والطارق وما أد, og så ham bagved, han retter ham, så siger han ish, for eksempel, bare sådan random. Så herover siger al-ulama, han skal lave sujud sahu, fordi han har lavet en fejl. Hvis han har bedt en ekstra rak'ah, så laver han også sujud sahu før taslim. Nummer 4. Naql shay' min af'al as-salah ruknan kana aw ba'dan aw suratan naflan ila ghayri mahalliha wa huwa al-qiyam. Mithal qira'at al-fatiha fi julus at-tashahhud. For eksempel, han sidder til tashahud, og så læser han al-fatiha stedet for at-tahiyyat. Og qara al-qunuta fi al-ruku', og så laver han, som I ved, al-Shafi'i går meget op i salat al-fajr, at man laver qunut. Og qara al-sura allati yusannu qira'atuha ba'da al-fatiha. Han kommer med en sunna, hvor han læser en sura stedet for. Og hermed kan man sige, at det her mujibat, det skal du lave sujud sahu ifølge al-Shafi'i. Hvordan laver man sujud? Kayfiyat al-sujud wa mahallih. Sujud al-sahu sajdatan ka sajdat al-salah. Sujud al-sahu er, at du kommer op, så sidder du. At-tahiyyatu lillah, as-salawat al-tayyibat al-mubarakat, as-salamu alayka, etc. etc. As-salat al-ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, etc. etc. Fari. Lav du'a. Her, så kommer sujud al-sahu. Allahu Akbar. Så går du ned i sujud. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli wa arhamni wa afini wa afu anni wa arzuq. Allahu Akbar. Subhan rabbi al-a'la, subhan rabbi al-a'la, subhan rabbi al-a'la wa bihamdi rabbi ighfirli wa arhamni wa afu. Allahu Akbar. Og så laver du ikke at-tahiyyat igen, du laver as-salam. Det her er sujud as-sahu, og hvordan det er hos imam al-Shafi'i. Sajdatu at-tilawa. Hvad betyder sajdat al-tilawa? Når du reciterer Qur'an, når du lytter til Qur'an, når du har noget med Qur'an at gøre, så skal du lave sujud al-tilawa. Hvad er der med sujud al-tilawa? Lad os nu kigge på hadisen. Altid byg tingene på teksten. Imam al-Bukhari, rahmatullah, hadis ibn Umar, رضي الله عنهما قال كان النبي يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يسجد أحدنا موضع جبهته حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. Profeten صلى الله عليه وسلم læste en sura, der er sajda i, og så laver vi sujud, eller laver profeten sujud, og vi laver også sujud. Og til sidst, så var der ikke engang plads til, at vi kunne lave sujud, at man kunne se, hvor man kan lave sujud hen, fordi alle gik ned i sujud. Hadith Abu Dawud radiyallahu anhu wa arda, kana an-nabiyyu yaqra'u 'alayna al-Qur'an. Profeten reciterede Al-Qur'an for os. فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ. Da han kom til sajda, en ayah var sajda, kabbara, han sagde Allahu Akbar, wasajad, wasajadna ma'ahu. Og vi gik alle sammen i sujud. Og når de gik alle sammen i sujud, så sagde de alle sammen Allahu Akbar. وروى مسلم تكم من حديث سليمان مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال وهنسي إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد بس آدم سفلك هليس السجدة صلى ومن سجدة اعتزل الشيطان يبكي صب الشيطان قال أصب الهن ليسن فلل يقول يا ويلاه هنسي أوه برسكي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. الله أكبر. آدمس barn eller fra Adam og fremadrettet, de blev kaldt til sujud, så har de lavet sujud, og så optjent til Jannah. Og jeg blev bedt om at lave sujud, så har jeg dannet en ma'siyah, og så vil jeg blive belønnet ilden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Man skal være alt taknemmelig til Allah, at Allah har retledet os til islam, og vi har al-iman på Allah subhanahu wa ta'ala, og at Allah har reddet os, at vi falder i kufur, og vi er misvejlede, og vi er på den forkerte vej. Man skal være stolt og glad for at være muslim muwahhid til Allah, til al-mægtige subhanah. Der kom en hadith, hadith Umar ibn al-Khattab hos imam al-Bukhari, hvor han sagde, ja ayyuhal nas, innama namurru bis sujud, faman sajada faqad asab, wa man lam yasjud fala ithma alayh. Vi blev bedt om at lave sujud, og dem der laver sujud, de har været villige. Og dem, som ikke har lavet sujud, tager ikke noget synder bag det. Hadith ibn Umar, radiyallahu anhu, wa arda. Inna Allah la yafridu alayna sujuda illa an nasha. Allah har ikke bedt os om at lave sujud, med mindre vi ønsker det. Og det der er gældende i salah, og uden for salah. Ja'ni, når du reciterer Qur'an, og du kommer til en ayah, hvor der er sajda, så laver du Allahu Akbar og går ned i sujud som en imam. Og du har også ret til at lade være med at gå ned i sujud. Og der skal du ikke lave sujud i sahu. Og sajdatu tilawati fil Qur'an 14 sajda. Der er 14 steder i Qur'an, hvor man laver sajda. Surat al-A'raf, Surat al-Ra'd, Surat al-Nahl, سورة الإسراء وسورة مريم وتو سجدة سورة الحج وإن سجدة سورة الفرقان وإن سجدة سورة النمل وإن سجدة ألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق والعلق. Og hermed kan man sige, skal man lave takbirat til ihram, hvor man løfter sin hænder, og så bagefter, det kan man godt. Kan man nøjes med at sige Allahu Akbar og gå ned i sujud, og så bagefter færdig, der er ikke noget. Og nogle af ulemaer siger, for at lave sujud tilawah, man behøver ikke have wudu. Men det er altid bedst at have wudu. Altid bedst at have wudu. Men hos imam al-Shafi'i, der er en betingelse, at du skal være tahara, og du skal rette mod qibla, for at lave det her. Og der er det, man kalder takbirat al-ihram, wassalam. hos Imam al-Shafi'i, der siger du Allahu Akbar, går ned i sujud, og så kommer du op, og så laver du salam på højre side. Hos andre madahib, det er anderledes. طيب. Salatul Jama'a. Hvad betyder Salatul Jama'a? Salatul Jama'a, det betyder et fælles bøn for mænd. I starten er det her fælles bønner er kun for mænd. Men jeg siger, hvad med kvinder? Kvinder, deres salat hjemme er bedre end deres salat i Jama'a. Muhammad sallallahu alaihi wasallam i Mekka, 13 år, han bedt alene. Og hvis han er bedt, så var han i Jama'a kun med ene eller få. På grund af, hvad befolkningen i Mekka har været udsat for trusler, vold og lignende. Og det er derfor, da profeten sallallahu alaihi wasallam, han kom til Medina, hvor han har opretholdt en masjid, og hvor han begynder at bede sahaba om at samles i masjid, for de kan udføre en form for ibadah. Og den der form af ibadah har været et fællesskab for alle. Hvor profeten var imamen, og de resterende sahaba var dem, der bedte bag profeten sallallahu alaihi wasallam. Så samlingsværk har været for sahaba, de har været en masjid. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han kom til masjid de fem bønder. Og han bed i masjid de fem bønder. Og alle muslimin i Medina, de kom til masjid og bed de der fem bønder. Og her siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Og det her er gennem i salat al-khawf, at de udfører salat al-khawf, frygt salat. At de foregår også i samlingsværk. At hvis du har været imamen for den, og de beder bag dig, så er der halvdelen, der beder bag dig, og halvdelen, der vogter. Og derfor siger ulama, er man i besiddelse af en masjid, der ligger i nærheden, så er det wajib, at du beder i masjid. Men hos imam al-Shafi'i, det er fard kifaya. Hvis der er nogle muslimer, der tager til masjid, så kan de resterende ikke komme. Og så falder for de øvrige. Men bor du i nærheden af en masjid, som er tæt ved dig, så vil det være de fedeste oplevelse for dig og din din og din iman, at du kommer i masjid og beder i masjid. Fordi din bøn i masjid, det er belønnet. Der er kun to riwayah. 27 grader eller 25 grader. Hadithen er i Bukhari og Muslim. Salatul jama'ati tafadulu salat al-fadhi bi 27 derajah. Salat i fællesskab er bedre end salat alene med 27 gange. Og prøv at tænke over det. Hvis du ikke har mulighed, fordi der er ikke nogen masjid, så prøv at bede jama'a med dem, der er hjemme hos dig. Der gælder de samme principper, at du vil blive blønnet ved den Allah ta'ala. Det vil du. Der kom hos Abu Dawud ibn Hibban. Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim al-jama'a illa istahwadha alayhim ash-shaytan فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. محمد صلى الله عليه وسلم han siger, et hvert træ, der bor i en by, eller en landsby, eller ude hos beduinerne, hvor der ingen jama'a, så vil shaitan angribe den. Hold jer til jama'a. Sådan er det, når ulven angriber fårene, når de er fårene, der trækker sig ud af samlingsværk. Og det er derfor, en muslim holder sig til jama'a. Det mindste, at du kommer til jum'a en gang om ugen. طيب. Imam Shafi'i har lagt det sådan, hvor han siger, innama yanhadu amudul islam ala ta'aruf al-muslimin وتأخيهم وتعاونهم لإلحاق الحق وإذهاق الباطل. At muslimerne samles, og det forøner muslimerne, at de kan lære hinanden og danne en form for hjælp og brøderskab og søsterskab og søskendeskab blandt dem, for at opretholde sandheden og holde sig væk fra falskheden, batil. ولا يتم هذا التعارف والتأخي في مجال أفضل من مجال المساجد. Det her vil aldrig nogensinde være samlingsværk for folket, men mindre de kommer til masjid og beder i masjid og ærer i masjid. Der hvor muslimin mødes for at lave salat til deres rab, og det foregår 5 gange om dagen. ومهما فرقت مصالح الدنيا بينهم وأورثت الأحقاد في نفوسهم فإن في ثباتهم على الطلاق في صلوات الجماعة ما يمزق بينهم من عجب الفرقة. Når folket samlet i masjid, lige meget hvilken deling der har været blandt dem, lige meget hvilken had eller nogle andre protester der har været i hjertet på dem, selve salat vil forene dem og berolige deres hjerte og fjerne den had, der vil forekomme ind i deres hjerter, måske på grund af samlingsværk, måske på grund af en ayah, måske fordi man er gæster hos Allah i hans hus. إن كان حقا مؤمنين بالله ولم يكونوا منافقين فيما يتظاهرون به من صلاة وعبادة وسعي إلى المساجد. Hvis de har været sandfærdigt trofaste til Allah og ikke er dykkende af munafiqin hykleri, som de viser sig med hensyn til at udføre en ibadah til skaberen Allah, og de opnår at komme i masjid. طيب hvilken udhur accepterer man, at man ikke kommer til salat al-jama'a? Og hvad betyder det? At du har en masjid her, du kan på gåben komme til masjid, og hvordan måler man, at der kommer en og kalder til adhan? Normal, ikke med mikrofon. Og du kan høre det, så det er wajib for dig at komme til masjid. Så er der nogen, der siger, hvilken undskyldninger har man? Der er to slags. A'dharun amma, a'dharun khassa. A'dharun amma, det betyder undskyldning, som rammer al. Og så undskyldning, som er individuel. Al-a'dharun amma, det betyder en udhur, som kan være for alle. Og det er på grund af regn, vind, vulkaner, jord, altså ligesom mudder. Og det her, det oplever vi ikke så tit, fordi det er almindeligt. Men hvis det er faktisk høler ned med havle, sne eller alt andet, så er der kun, hvor profeten s.a.v. siger: Ala sallu fir rihal, thumma qala inna Rasulullah s.a.v. kana ya'muru al-mu'adhdhina إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في رحالكم أي منازلكم ومساكنكم. Profeten صلى الله عليه وسلم når der har været kold og der har været regn, som de kunne tage skade af, så sagde han: be hvor I befinder jer hen, om det er i jeres telte eller i jeres huse. طيب الأعذار الخاصة, hvis man er syg, hvis man er sulten, fordi der er blevet lagt mad på bordet, og du skal til Isha. Og hvis du er tørstig, og hvis du frygt, at du bliver taget og kidnappet af nogen, ligesom de der tyranner, vi har i vores hjemland, som tager folk fra massaget, fordi de beder 5 gange om dagen, må Allah forbande dem. Eller da du skylder nogle penge, så er du bange for, at du bliver fanget. Eller du skal på toilettet, så du var nødt til at skynde dig derover. Profeten s.a.v. siger: إِذَا وُضِعَ عِشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةَ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءُ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهُ. Hvis der blev aftensmad lagt, så spis det. Lad være med at skynde dig. Og lad være med at få skynde dig, så du kan komme til salat. Profeten s.a.v. siger: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ. Hvis der er mad på bordet, og der blev kaldt til at salat, så spiser du. Lige meget hvornår det er. Men lad være med at gøre det som en undskyldning, hvor du beder din kone om at gøre det, lige så snart du ved, salaten er der, så hun gør det som en vane. Det der, det er ligesom den Israel, som snyd og bedrag med hensyn til fiskene fra havet. Og så den næste, وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَيْنِ, at du skal på toilet på sø, stort eller lille. Eller at der er nogen, der du skylder den penge, og du er bange for, at det bliver taget, så ligesom hele tiden spørger dig, hvor er mine penge hen. Og hvis du lugter, hvis du har spist hvidløg eller løg eller lignende, så skal du ikke komme, eller hvis dit tøj er beskidt og klam. Det bedste man kan gøre, at man har altid en kittel. Hvis man har beskidt tøj, så kan man smide en kittel over for ikke skade andre. Og hvis dit tøj lugter, så smider du det ud, og så tager noget andet tøj, og så kommer ind i masjid. Muhammad s.a.w. siger, hadith sahih Bukhari og Muslim, hadith Jabir radiyallahu anhu, anna nabiya s.a.w. qal, man akala thuman, wa qisa ghayruhu min al-a'dari alayh, dem der har spist hvidløg, falyatazin, han skal holde sig væk. Og qal, falyatazil masjidina, waliyaq'ud fi baytih. Lad ham bare holde sig væk fra vores masjid, og så bliver der hjem. Der er nogen, de spiser tung hvidløg og løg og alle mulige og kommer til salat al-jum'ah. Frygt Allah. Frygt Allah. Man skal ligesom holde sig til noget, der kan være lige for dig, som er lige for din. Og det betyder, at du opretter holder, hvad profeten s.a.v. har bedt os om, og vi gør det ikke for at falde i synder. Der er nogle betingelser for dem, man skal følge. Nummer 1. An la ya'lam al muqtadi butlana salata imamihi aw ya'taqidu dhalik. Ham du følger, hans salat skal være korrekt. Og du skal ikke følge, hvis ham der, hans salat er batil. Hvis der har været to, de i tvivl angående al-qibla, og alle tror på, at qibla kan være sådan der, så har han ret til at følge en. Men nu har vi alle sammen telefoner, så vi kan altid opsøge, hvor qibla er hen. Nummer 2. An la yakuna ummiyan wa muqtadi qari. Hvis ham der reciterer, han er analfabet, og hans recitering er forkert af fatiha. Giv et eksempel. Hvis ham der beder, hans fejl i fatiha er det, man kalder stor fejl, så skal du ikke bede bag ham. Så er det faktisk haram at bede bag ham. يعني فكسب الدعين هنليسا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تلا فعل تقول بها الصلاة فهم أكوغك من هم دا بي بيهم ويك بي بيهم فدي هم تسك بي وفير بن هن الصلاة سكال بأكوغك فهم وفدن بي بي. Men hvis han beder på folk ligesom ham som kalibre, der er ikke noget galt. Hvis det er dig, der har mere ilm end ham, så kan du faktisk træde frem og skubbe ham tilbage. Nummer 3. An la yakuna imra'atan wal muqtadi rajul. Det er ikke tilladt for en kvinde at føre bøn, og så manden beder bag hende. Mandens salat er batil. Profeten s.a.v. siger i hadith sahih, La tu'amminna imra'atun rajula. Det er ikke tilladt for en kvinde at føre bønnen for en mand. Min as-sifat allati yastahab an yatahalla biha al-imam. At der er nogle betingelser, som en imam skal have til sted. Det er nummer 1. Afqahahum, at han har fiqh, hvis han laver fejl i salat, hvordan han retter det. Wa aqra'ahum, hvordan han reciterer. وأصلحهم دم بست أدم وأسنهم لتقلط أن دم ومهما تحققت هذه في الكالة الصلاة خلفه أفضل أغير عن هن غمى فليئة ديها بتنسى صائحا الصلاة بست بفين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهنسي الحمد لله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله دم در ستير ليسا eller der fører bønden for folket, det er dem, der har reciteringen af bedst i sin ej i Allahs bog. For en kan nu fil qira'at i sawa, hvis de er ligeledes i læsning, der er så hæffet, fa'alamuhum bis sunnah, så dem, der kender til sunnah. For en kan nu fil sunnah i sawa, hvis de har været ligeledes med sunnah, fa'aqdamuhum hijra. Og dem, som har lavet hijra, det betyder sahaba. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. Og hvis det har været, så er det den ældste. Og det samme gør man her. Nummer 1, ham der fører bøn, han hafid. Og ham der, hvis han hafid og laver fejl, så er det ham der al-mutqin. Al-mutqin. Al-mutqin, det betyder ham, som reciterer Koran korrekt. طيب, كيفية الاقتداء, hvordan man forfølger. Han siger, لا يتحقق الاقتداء المشروع إلا بشروط وكيفيات ينبغي مراعاتها وهي كثيرة نلخص فيها ما يلي. For at følge nogen, så er der nogle betingelser, der skal være til stede, og hvordan man udfører det. Nummer 1. An la yataqaddam al-ma'mum 'ala al-imam fi al-makan. At ham, der er bag imam, han må ikke komme før eller foran al-imam. Og det betyder til stede. Frontlinjen er til imam, og alle, der beder bag imam, de skal være bag ham fysisk. Og derfor siger profeten s.a.v. إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. Imam er blevet gjort, så du følger imam. وَلِئْتِمَامُ الْإِتِّبَاعُ. Al-i'timam, at følge, det betyder at du følger ham slavisk i alt hvad han gør. Der kom en hadith Jabir i Muslim رضي الله عنه, hvor han sagde صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ فقمت عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه. تقام تو جابر. جابر تستوب på venstre, جابر تستوب på højre, og så profeten samler den sammen og skubber den bagved صلى الله عليه وسلم. ويسن أن لا يزيد ما بين الإمام على ثلاثة أذرع. At afstand mellem imam og dem, den skal være tæt. Og det er derfor, man siger, din sujud, der kommer imamen efterfølgende. Og tayyib, hvad med kvinderne? Kvinderne, der står en imamer, altså en kvinde, der fører bøn, hun står midten. Og så begynder det at bygge på efterfølgende. Og hun må ikke komme frem ligesom mændene. Og det er ikke tilladt. For når du kommer til jama'ah, at du beder alene. Og du må ikke trække nogen fra rækken. Og hvis der er ikke mulighed for andet, at du kan komme ind og stå ved siden af imam, så beder du alene, din salat er korrekt. Nummer 2. An yutabi'ahu fi intiqalihi wa sa'ir arkan as-salat. At du forfølger imamen. Og gør ligesom imamen har gjort. Og hvis du ikke gør det, ligesom en, altså imam han laver ruku', så dig du trækker dig fra ruku' før imamen. Din salat er batil. Du skal følge imam. Imamen siger Allahu Akbar, så kommer du ned efter takbira. Sami Allahu liman hamida, så følger du imam i hans raf', i hans oprejsning. Og så videre. Nummer 3. Al-ilmu bintiqalat al-imam. At du skal vide, at ham imamen, han flytter sig. Og flytter sig, det betyder i bevægelse. Der må ikke være en qita'. Altså, du skal kunne høre ham, du skal kunne se ham. Og der skal være ligesom noget, der tyder på, at du ved, hvis lyden forsvinder eller et eller andet, at du kan se, at han laver en bevægelse. Nummer 4. An la yakuna bayna al-imam wa al-ma'mun fasil makan kabir. Og det er derfor, at der er nogle ulama, der siger, at de hele kæder, de skal være samlet. Men det er lidt svært, hvis folk de beder i bygninger. Der må gerne være det, der er ligesom i haram. Der kan være forskellige lag. Der er noget, hvor man kan sige med hensyn til afstand, og det må der gerne være i lag. Det må gerne være i afstand, hvor man beder, så der er en vej, og så kommer der folk på den anden side. Nummer 5. An yanwi al-muqtadi al-jama'a aw al-iqtida'. At han ind i sig selv, han er forfølger, eller og han er i jama'a. Og som jeg har sagt, det hele er bygget på hadith Umar ibn al-Khattab, innama al-a'malu bil-niyyat wa inna li kulli imri'in ma nawa. Hadith Bukhari og Muslim, at alle handlinger er bygget på niyya. طيب. Næste gang inshallah, så kommer vi til at snakke om salatul musafir, salatul musafir. وصلت على نونا إذا حانوا سباسكم ستعبد بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وحياكم الله وبياكم.